Sverige mot en delen. Vi kan alla slå en höger sving, och vi har en vänster krokig sting. Så kom inte hit och snacka skit, för här så hjälper ingenting. För vi är de tuffaste ni sett, raka ut i ryggarna som spett. Här ska ni få se en svensk armé som luktar smäckna misk och svett. Och vi har en satans överkropp, kommer den hit så blir det stopp. Kommer någon jäkla svår, de räkna med en jävla saftig propp. Här kommer vi med svajande vallar, piskar upp fin mellan granar och mellan tallar. Brålen de ekar i himmelens höjd, och den flaxar och knacken står, och allt är frid och fröjd. Rädda för oss loss, överstock och stenar, alla skenar som en jävla skifferkloss. Här är våra fana gul och blå, det ska ingen jävel ändra på. Så kom inte hit och snacka skit, för då så jävla ska ni få. Här är en armé som aldrig får ge sig. Kommer någon fiende, tror jag, de skiter ner sig. Brålen de ekar i himmelens höjd, och den flaxar och knacken står, och allt är frid och fröjd. Brålen de ekar i himmelens höjd, och den flaxar i backen står.